Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 16. Czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Prezydent Duda zawetował ustawę o nadaniu językowi śląskiemu statusu języka regionalnego. W Polsce nie występuje już jednoznaczne naruszenie praworządności, uznała Komisja Europejska. PKP Intercity w czasie długiego weekendu wysyła w Polskę więcej pociągów. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym i przekazał ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Chodzi o nadanie językowi śląskiemu statusu języka regionalnego. Prezydent podkreślił, że ocena, czy doszło do powstania określonego języka regionalnego, czy też do wyodrębnienia określonej mniejszości etnicznej, musi przede wszystkim opierać się na badaniu, czy spełnione zostały kryteria określone w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Ocena taka powinna być dokonana przez specjalistów zajmujących się badaniem języka, kultury i tradycji, na w szczególności językoznawców, czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa nie zgadza się z decyzją prezydenta, którą nazywa absurdalną. Bez wątpienia ten język śląski tylko by wzbogacił to środowisko, a ja osobiście nie czuję żadnych zagrożeń. No musimy być otwarci też na różnego rodzaju mniejszości. W ocenie Andrzeja Dudy to, czy ustawowe kryteria są spełnione, powinno być przedmiotem obiektywnej oceny, ponieważ samo przekonanie zainteresowanej grupy społecznej, że odróżnia się od, w sposób istotny od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją, jest tutaj niewystarczające. Jest oficjalny koniec postępowania praworządnościowego Komisji Europejskiej przeciw Polsce. Chodzi o procedurę z artykułu 7 unijnego traktatu, którą Bruksela rozpoczęła w grudniu 2017 roku w związku z zarzutami dotyczącymi braku niezależności sądownictwa. Komisja Europejska na początku tego miesiąca informowała o chęci zakończenia procedury. W ubiegłym tygodniu dostała zielone światło od unijnych krajów i dziś nastąpiła finalizacja. Komisja zdecydowała o zakończeniu procedury przeciwko Polsce. O decyzji unijnych komisarzy poinformował rzecznik Komisji Erik Mamer. Komisja uważa, że nie ma już poważnego zagrożenia dla praworządności w Polsce. Komisja powołuje się na 9-punktowy plan reform w sądownictwie dotyczący m.in. Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego czy rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ponadto Polska przystąpiła do Europejskiej Prokuratury i zapowiedziała uznawanie wyroków Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były minister kultury, poseł Bartłomiej Sienkiewicz zapewnił, że do końca roku na pewno będzie finansowanie jednostek mediów publicznych. Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że popiera działania regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, które rozpoczęły kampanię wzywającą Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do wypłaty zaległych pieniędzy z abonamentu. Pieniądze będą w tym roku nie w taki sposób, jaki zwykle. Trochę to trzeba robić transzowo, ale proszę się nie martwić. Natomiast w przyszłym roku już będzie regularne finansowanie w oparciu o pewien mechanizm, który też nie jest docelowy, bo chcę zwrócić uwagę, że w tym roku ministerstwo chce złożyć projekt dotyczący ładu medialnego w Polsce, łącznie z opisem finansowania. W skrócie powiem, że chodzi o to, żeby znieść abonament, a równocześnie zapewnić stabilne finansowanie mediów publicznych, bo one powinny być finansowane przez państwo w imieniu wszystkich obywateli. Bartłomiej Sienkiewicz dodał, że koalicja rządząca prawdopodobnie poczeka z procedowaniem nowej ustawy medialnej do wyborów prezydenckich. Specjalne pociągi, dodatkowe wagony i wydłużone trasy. Tak spółka PKP Intercity przygotowała się do wydłużonego weekendu majowo-czerwcowego. Dodatkowymi wagonami zostanie wzmocnionych 215 pociągów. Rzecznik spółki Cezary Nowak powiedział, że już od jutra na tory wyjedzie 5 par specjalnych składów. Od 30 maja do 3 czerwca w wybrane dni kursować będą pociągi EIC Jandar relacji Warszawa-Hel Warszawa, pociąg Kaszub oraz EIC Neptun kursujący na trasie Gdynia-Warszawa-Gdynia. Na czas długiego weekendu w 170 pociągach pojawi się więcej miejsc. W tym czasie niektóre składy będą miały wydłużone trasy. Jedna para pociągów Express Intercity Premium kursująca na trasie Kraków-Gdynia-Kraków obsłuży też stację Kołobrzeg. Według prognoz w maju z usług PKP Intercity może skorzystać niemal 7 milionów pasażerów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16 w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Witam cię, dzień dobry. No i co? Selekcjoner odsłonił karty? Odsłonił w dziwnym momencie, no bo informacja poszła na oficjalnych profilach internetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej, a akurat selekcjoner był na konferencji golfowej. No tam golfowej? Tak, bo on jest golfiarzem, golfistą. W każdym razie, no tam odczytał te nazwiska, więc tak nie wiem, czy mu się pomyliło, czy świadomie. Zawsze to była prezentacja i to z pompą, no przecież fajnie by było. Z animacją i w ogóle z gośćmi na żywo. No ale nie tym razem. No teraz już oficjalnie. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił powołania piłkarzy na czerwcowe zgrupowanie poprzedzające mecze sparingowe i wyjazd na Mistrzostwa Europy. Zgodnie z plotkami w składzie zabrakło Mattiego Kasza. Debiutuje za to piłkarz Bolonii Kacper Urbański, mówi selekcjoner reprezentacji Polski mężczyzn w piłce nożnej Michał Probierz. Bardzo trudny moment, bo każdego trenera jest moment, gdzie powołuje, na pewno trudny moment będzie jeszcze, gdzie dwóch zawodników będziemy musieli odstawić i wtedy zobaczymy. Należycie też pisze to scenariusze, że gdzieś tam wiem, że kilku zawodników boryka się z lekkimi gdzieś tam urazami, które miały wcześniej, czy w jakiś sposób wracają i tutaj dopiero zobaczymy, jak to się potoczy. Czyli jeszcze dużo się może zmienić. Tymczasem Michał Probierz stawia na trzech bramkarzy Bułkę, Skorupskiego i Szczęsnego. W obronie szanse dostają Bednarek, Bereszyński, Bochniewicz, Dawidowicz, Kiwior, Puchacz, Salamon oraz Walukiewicz. Zwyczajowo najwięcej jest pomocników, zatem Frankowski, Grosicki, Moder, Piotrowski, Romanczuk, Skóraś, Slisz, dwóch Szymańskich, Urbański, Zalewski oraz Zieliński. W napadzie słynni łowcy bramek Buksa, Lewandowski, Milik, Piątek oraz Świderski. Dziś w sporcie dzień ogłoszeń wszelakich, tych kadrowych, ale również trenerskich. Hansi Flick został nowym trenerem piłkarzy FC Barcelona. Niemiecki szkoleniowiec zastąpił na stanowisku Xaviego Hernandeza. Ciekawe, co na to nasz Robert Lewandowski. Również Thomas Turnbichler, zawiadujący polskimi skoczkami, ujawnił miastu i światu, z kim będzie pracował w przyszłym sezonie. To Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Jan Habda, Kacper Juroszek i Tomasz Pilch. Stoch, jak wiadomo, ma mieć szkolenie indywidualne, za to Habdas, Juroszek i Pilchna, by zostać w kadrze, będą musieli udowodnić, że mają wysoką formę, także też nic nie wiadomo. Tu coś wiadomo, czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Do końca dnia będzie się chmurzyć. Nocą we wschodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz, miejscami możliwe burze. Do rana słaby przelotny deszcz niewykluczony także na zachodzie, no a nad ranem możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Tej nocy ciepło od 8 stopni w kotlinach górskich, 12-13 na zachodzie, na południu oraz miejscami w centrum, do nawet 16 stopni na Mazowszu, na Mazurach i na Podlasiu. Jutro pochmurno, też będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze z gradem, no i jeszcze cieplej, bo jutro od 17 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 19, w większości regionów na południu, na zachodzie 25, a najwyższa temperatura w centrum i na Suwalszczyźnie do 29 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak raty? To w euro! Mistrzowskie raty w akcji! Teraz w RTV Euro AGD. Wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15. Pamięć 128 giga za 3799 zł. A w 24 ratach tylko 159 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żebym się tylko nie wykopytnął, żebym tylko nie powiedział, że dziś piątek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Kłaniamy się mailowo, telefonicznie i smsowo. Kontakt z nami na trzy sposoby. No i już lada chwila weekend. Długi, majowo-czerwcowy. Ale przypominam, że dziś środa. I'm the boy in your other phone. Lighting up inside your drawer at home, all alone. Pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night. Spraw dotyczących bezpieczeństwa rozpoczynamy dzisiejszą audycję popołudniową. Będzie więcej zintegrowanych działań Straży Granicznej, Wojska i Policji na granicy polsko-białoruskiej. Tak mówili dziś rano w Dubiczach Cerkiewnych na Podlasiu przedstawiciele rządu. Przypomnijmy, spotkanie ze służbami odbyło się dzień po wczorajszym brutalnym ataku nożem na drzewcu na polskiego żołnierza. Będziemy na dużo większą skalę używali sił policyjnych, szczególnie tam, gdzie dochodzi do grupowych prób przełamania granicy, zapowiedział dziś będący na miejscu premier Donald Tusk. W każdej sytuacji, szczególnie w tak dramatycznej jak atak na naszego żołnierza, który, jak wiecie, ciągle walczy o życie w szpitalu, państwo polskie, wszyscy bez wyjątku, jesteśmy z wami, po waszej stronie i żeby nikt w Polsce i poza Polską nie miał wątpliwości, że w tej sprawie jesteśmy wszyscy zjednoczeni i nie będzie mowy o najmniejszej tolerancji czy jakimś zawahaniu, jeśli chodzi o wsparcie dla naszych żołnierzy i funkcjonariuszy w czasie pełnienia tej bardzo trudnej misji, jaką jest ochrona granicy, a właściwie już obrona granicy, bo mamy do czynienia z aktami już bardzo agresywnych działań na naszej granicy. Sytuacja na granicy będzie eskalować, dlatego że Rosja Białorusią wzmacnia działania hybrydowe przeciwko Polsce. Podkreśla generał broni Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. Być może nawet, że wśród tych imigrantów są przyszli współpracownicy służb specjalnych Rosji, a więc krótko mówiąc personel wyszkolony, który pod pozorem migracji chce się przedostać na teren Europy Polska, a kiedy będzie zagrożenia, więc Rosja będzie będzie podejmowała decyzję o uruchomieniu agresji wobec państwa polskiego, kraju bałtyckiego, szczególnie wobec nas, oni będą aktywowali. Na to sobie muszą zwracać uwagę i na pewno mają to na uwadze. Jak przy każdym, no choćby zbiorowym zakłóceniu porządku publicznego czy porządku prawnego, trzeba stosować odpowiednie środki przymusu bezpośredniego. Doktor Cezary Tatarczuk, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Które będą przeciwdziałały tym agresywnym aktom i zachowaniom tych migrantów, łącznie z użyciem gazu, może i z armatkami wodnymi. To są rozmaite możliwości, w zależności od liczebności grupy atakującej ten płot w danym momencie. Trzeba być tutaj w tym wypadku przygotowanym na całodobowe próby tego typu ataków. Dla większego bezpieczeństwa premier Tusk zapowiedział, że po rekomendacjach służących na granicy polsko-białoruskiej rząd przywróci strefę buforową w pasie mniej więcej 200 metrów tam, gdzie jest to konieczne z punktu widzenia skutecznego działania państwa polskiego przy granicy. Wspólnie z ministrem obrony narodowej i ministrem spraw wewnętrznych taką decyzję i wspólnie z całym rządem podejmiemy na początku przyszłego tygodnia. Granica będzie strzeżona także przez dodatkowe siły wojskowe, mówił wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Wczoraj na mocy decyzji generała Sokowskiego, dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, kolejne plutony zostały skierowane z jednostek najbardziej doświadczeni komandosi 6 Brygady Powietrzno-Desantowej z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Już są tutaj na miejscu, uruchomiony został dodatkowy sprzęt. Możecie liczyć na wszystko, co jest dostępne w zasobach polskiej armii, polskiego wojska. Trzeba się liczyć z tym i przewidywać, że ta wojna hybrydowa na granicy nie potrwa jeszcze pół roku, a będzie to trwało kilka następnych lat. W związku z tym uważam, że powinien zostać utworzony na terenie Polski ośrodek do szkolenia naszych funkcjonariuszy i żołnierzy w zakresie przeciwdziałania takim wydarzeniom, jakie miały miejsce wczoraj, przedwczoraj. Sytuacja na wschodniej granicy pokazuje, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczne miejsce dla służby polskich żołnierzy, polskich pograniczników, wszystkich tak naprawdę sił porządkowych. Doktor Krzysztof Kokoszczyński, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Akademia Leona Koźmińskiego. Powinno to poskutkować zwiększeniem liczby osób będących na patrolach. Z drugiej strony oczywiście rząd powinien działać na rzecz wzmocnienia tej granicy na razie rozwiązaniami szybkimi, środkami na zwiększenie patroli, środkami na poprawę przeszkolenia i dodatkowy sprzęt mający chronić przed atakami bronią improwizowaną, czy też niestety obawiam się, że również bronią całkowicie profesjonalną, jako że Rosja i Białoruś prawie na pewno będą korzystały z sytuacji, by przerzucić przez tą granicę wyszkolonych agentów sił specjalnych. Zwiększamy siły policyjne na granicy i zwiększamy integrację sił policyjnych, straży granicznej i wojska. Podkreśla szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Tu potrzeba działań, które są charakterystyczne dla formacji policyjnych, dla formacji prewencyjnych, odpowiednio wyposażonych i odpowiednio przeszkolonych. Ustaliliśmy, że takie wspólne szkolenia do wspólnego działania z użyciem też sprzętu, którego policja używa wobec agresywnych ludzi, będą tutaj przemieszczone. Wczorajszy incydent, bandycki napad na jednego z naszych kolegów, a wcześniejsze napady na funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy policji, żołnierzy. Generał brygady Arkadiusz Szkutnik, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej. Determinują nas żołnierze, nasz funkcjonariuszy do podjęcia jeszcze skuteczniejszych działań w przeciwdziałaniu bandyckim napadom i uszczelnieniu granicy Rzeczpospolitej Polskiej, bo to jest sprawa nadrzędna. Przypomnijmy, wczoraj nad ranem w trzech różnych miejscach pod Podlaskiem na granicy z Białorusią migranci zranili nożami rozbitą butelką żołnierza funkcjonariuszy Straży Granicznej. Życiu rannych żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zranienia żołnierza doszło podczas próby siłowego przekroczenia granicy przez grupę około 50 cudzoziemców. Prawdopodobnie dziś ma być przetransportowany do warszawskiego szpitala przy Szaserów żołnierz raniony nożem na granicy przez jednego z migrantów chcących nielegalnie przedostać się do Polski, a tym tematem zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, mailowo, telefonicznie i smsowo czekamy na Państwa sygnały. 19 minut po godzinie 16. Za chwilę pytanie, czy Gruzja dalej od Unii Europejskiej? Mela Katalog w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 22 minuty po godzinie 16. Gruzja oddala się od Unii Europejskiej. Takie zdanie ma część gruzińskich politologów oraz politycy z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, wczoraj parlament tego kraju wbrew oczekiwaniom społecznym i rekomendacjom unijnych polityków odrzucił weto prezydenta w sprawie ustawy o tzw. zagranicznych agentach. I zgodnie z gruzińską konstytucją kontrowersyjna ustawa ograniczająca prawa organizacji i mediów wejdzie w życie za kilka dni. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Odrzucenie weta i nieuchronne wejście w życie ustawy o zagranicznych agentach nie sprawiło, że Gruzini się poddali i przestali protestować. Minionej nocy tysiące ludzi demonstrowało na ulicach Tbilisi. Gdy 14 maja gruziński parlament głosami rządzącej koalicji Gruzińskie Marzenie przyjmował ustawę o zagranicznych agentach, doszło do bójki między deputowanymi. Tym razem deputowani oblali się wodą. Gdy już parlament znowu głosami rządzących odrzucił weto prezydenta, tak na tę wieść zareagowali Gruzini zgromadzeni przed budynkiem Izby. Politolog dr Łukasz Adamski zwraca uwagę, że rząd Gruzji nie zdał egzaminu z demokracji w przeciwieństwie do obywateli. To jest naród wiedzący, że należy dbać i walczyć o swoje prawa. Jest to też naród, który jest w jakiejś mierze podzielony, tak, politycznie. Natomiast pytanie jest, czy te tłumy, czy te wielkie demonstracje sprawią, że zniknie ryzyko podążania Gruzji w stronę autorytaryzmu i z drugiej strony będą, czy posuną się do przodu negocjacje, proces, który ma doprowadzić do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych między Gruzją a Unią Europejską, bo Gruzja jest kandydatem do Unii Europejskiej, takim warunkowym. Negocjacje się jeszcze nie rozpoczęły. W związku z przyjęciem przez Parlament Gruzji ustawy ograniczającej prawa organizacji i mediów, Unia Europejska zamierza zahamować proces integracji Gruzji. Potwierdził takie nastroje w krajach Unii Europejskiej już wcześniej szef Senackiej Komisji do Spraw Unii Europejskiej, senator Bogdan Klich. Unia Europejska ceni sobie społeczeństwo obywatelskie i wolne media, a Gruzja z kolei za rządów gruzińskiego marzenia podważa tą ustawą zarówno rolę stowarzyszeń i fundacji, jak i próbuje ograniczyć wolność mediów. W związku z tym te dwie sprawy są w kompletnej sprzeczności i one mogą spowodować, że to, co z takim trudem zostało wywalczone, czyli status kandydacki dla Gruzji, zostanie zawieszone. Lider gruzińskiego ruchu antyokupacyjnego Dawid Kacerawa zapowiedział, że przeciwnicy ustawy nie poddadzą się. Jeśli teraz poddamy się, jeśli przestaniemy protestować, jeśli damy temu przestępczemu rządowi możliwość działania tak, jak on uważa za stosowne, to Gruzja będzie stracona dla całego cywilizowanego świata. Podobną refleksją podzielił się dziennikarz telewizji Formuła, Georgi Targamadze. W Gruzji wyobrazić sobie, że to prawo będzie przestrzegane, jest mi bardzo trudno, ponieważ sprzeciw narodu jest bardzo aktywny. Przez wiele dni, nie tylko w Tbilisi, ale również w Batumi, Kutaisi, Zugdidi, Tel Aviv i innych miastach Gruzji odbywają się wielotysięczne manifestacje. Ludzie nie są zmęczeni, ale coraz więcej demonstrantów wychodzi na ulicę. Tymczasem prezydent Gruzji, Salome Zurabiszwili, jednoczy wokół siebie przeciwników rządu. Ogłosiła ona inicjatywę polityczną, którą nazwała gruzińską kartą. W dokumencie podkreśliła, że Gruzji potrzebne są głębokie przemiany polityczne, w tym nowy parlament i nowy system rządzenia. Prezydencka gruzińska karta zakłada wybory tymczasowego parlamentu i utworzenie rządu przejściowego oraz głęboką reformę sądownictwa. Salome Zurabiszwili wezwała partie opozycyjne oraz organizacje obywatelskie, aby poparły jej plan reformy państwa. Gruzini od kwietnia protestują przeciwko ustawie, która ogranicza prawo organizacji i mediów, jest wzorowana na rosyjskich przepisach represyjnych. Wetując dokument, prezydentka Salome Zurabiszwili podkreśliła, że jej zapisy naruszają konstytucję. Z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Chciałem powiedzieć piątkowa. No, proszę mnie pilnować. 26 minut po 16. Never. może państwo jeszcze w pracy, a może już wolne, już zaczął się ten długi majowo-czerwcowy weekend. Proszę dać znać do tego tematu odpoczynku. Jeszcze wrócimy za chwilę. Skrót serwisu Ekonomia w Trójce i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Dzień Dziecka w Mediamarkt. Teraz hulajnoga elektryczna marki Motus Scooty 10 Lite 2023 za 1699 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1899 zł. A 10-calowy tablet PIK 64 GB za jedyne 499 zł. Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 649 zł. Dziecięca radość z niskich cen. Mediamarkt. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Czas na misję? Dzień Dziecka! W Carrefourze wszystkie pianki i żelki w promocji. Kup 3 produkty, a 4 najtańszy weź gratis. Oferta ważna do 1 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch sportowy Garmin Forerunner. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy i sprawdzamy najświeższe informacje. Bo to już minęła 16:30. Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 3 mężczyzn, obywatela Polski oraz 2 obywateli Białorusi, podejrzewanych o dokonanie podpaleń obiektów w różnych częściach kraju. Doszło do tego na terenie Warszawy, Pruszkowa i w województwie pomorskim. To kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej mającej za zadanie dokonywanie aktów sabotażu, w szczególności podpaleń na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Weto do ustawy uznającej język śląski za język regionalny jest wynikiem słabości, strachu i niewiedzy prezydenta. Tak uważa sprawozdawczyni projektu tej ustawy posłanka Monika Rosa. Posłanka Platformy jest przekonana, że uznanie śląskiego za język regionalny to kwestia kilkunastu miesięcy, kiedy zostanie wybrany nowy prezydent. W komunikacie na stronie kancelarii prezydenta napisano m.in., że podejmując decyzję o wecie, prezydent uznał, że nie została spełniona wynikająca z ustawy przesłanka umożliwiająca uzyskanie przez język śląski statusu języka regionalnego. Amerykański ambasador przy NATO przyznała, że nie ma jeszcze jednomyślności wśród sojuszników w sprawie nowego sekretarza generalnego. Julian Smith spodziewa się jednak, że przed lipcowym szczytem NATO w Waszyngtonie następca Jensa Stoltenberga zostanie wybrany. Poparcie zdecydowanej większości krajów ma już odchodzący premier Holandii Mark Rutte, w tym tych największych. Natomiast sprzeciw wobec tej kandydatury oficjalnie zgłosiły Węgry. Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Nawet najwięksi optymiści nie spodziewali się, że inflacja w maju wyniosła tylko 2,5%, a tak wynika z opublikowanego dziś szacunku. Inflacja mieści się zatem idealnie w celu Narodowego Banku Polskiego, podkreśla Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. W danych, które zaprezentował Główny Urząd Statystyczny, nie widać nadal powrotu stawki 5% VAT na żywność. Prawdopodobnie producenci żywności, jak i sklepy rozłożyły między siebie tę podwyżkę kosztem swoich marż. Niewykluczone również, że cenom żywności pomaga sytuacja na światowych rynkach, jeśli chodzi o ceny produktów spożywczych. W obecnej sytuacji inflacja także w czerwcu może nie przekroczyć 3%. A tuż przed długim weekendem mamy dobre wiadomości dla kierowców, bo tankujemy taniej niż tydzień temu, poinformowali o tym analitycy ePetrol.pl. Za litr benzyny 95 płaci się średnio 6 zł i 52 grosze, czyli o 5 groszy mniej, a diesla 6,55, czyli o 4 grosze mniej. W Lidzbargu Warmińskim otwarto ciepłownię przyszłości zasiloną w 100% z odnawialnych źródeł energii. To innowacyjna instalacja wykorzystująca pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz system magazynów ciepła, w tym największy w Polsce magazyn ciepła w formie zbiornika zagłębionego w gruncie, mówi inżynier Tomasz Walczak z Euros Energy. Jest to pierwsza w Polsce, a jeżeli nawet nie szerzej w Europie, instalacja, która w sposób efektywny pokazuje, że możemy bez obciążenia sieci elektrycznej robić ciepłownictwo, które jest zasilane energią elektryczną. Pozwala nam to zmniejszyć zapotrzebowanie na paliwa kopalne, których lokalnie nie mamy, a musimy je kupować z zewnątrz. Ciepłownia przyszłości powstała w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, była współfinansowana z funduszy europejskich. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł 94 grosze, euro 4,26, a frank szwajcarski 4,32. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w pasie centralnej i wschodniej części kraju. Alerty dla tych obszarów także wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenia drugiego stopnia Instytutu Meteo obowiązują do godziny 22. To oznacza, że będzie burzowo, pochmurno, przelotny deszcz nie tylko w wschodniej części kraju, niewykluczony także na zachodzie. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze z gradem, wiatr porywisty do 90 km na godzinę, a na termometrach od 17 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, przez 25 w większości regionów, w tym na południu i na zachodzie, do 29 w centrum i na Suwalszczyźnie. Proszę nie narzekać na upały. Rekordową temperaturę 52,3 stopnia zarejestrowano w stolicy Indii New Delhi. To najwyższa temperatura od rozpoczęcia pomiaru w tym kraju. Wczoraj w New Delhi termometry pokazały 49,9. Uff, jak gorąco i jak tu odpoczywać w takie upały. O odpoczynku w długi majowo-czerwcowy weekend powiemy za chwilę. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts walks, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it would buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman, but she made her bed. A właściwie już rozpoczyna się kolejny długi majowo-czerwcowy weekend. Niektórzy mówią czerwcówka. No tak się chyba już przyjęło na różne sposoby. Będziemy się relaksować. W naszym studiu Marta Barcicka, specjalistka do spraw zarządzania personelem. Pani z działu HR, pani kadrowa, tak? Dzień dobry, pani kadrowa, serdecznie witaj, pozdrawiam. Już po pracy? Już wolne? Tak, już po pracy, ale widzę, nie wszyscy mają ten komfort, patrząc na pana redaktora. Niektórzy stoją w korkach, to też takie powiedzmy sobie. Niektórzy stoją w korkach, ale tak patrząc na zegarek, jeszcze 21 minut dla niektórych, prawda? Byle do 17. To najszybsze 21 minut w tym tygodniu. Tak. Ja sobie ciągle powtarzam, żebym tylko nie powiedział, że dziś piątek, bo chyba większość z nas ma takie uczucie. Ale to właśnie taki syndrom piątku, prawda? No, przed długim wypoczynkiem. Czynkiem wszyscy schodzi z nas ten stres i ten piątkiem żyjemy. To nie zdziwiłabym się, gdyby pan tak pomyślał. I to wolne właśnie. Czy ten wolny czas, który przed nami, jeśli nie mamy innych obowiązków, na przykład służbowych, przeznaczyć na, nie wiem, no dajmy na to na odpoczynek. No właśnie trudne pytanie, no bo tak naprawdę patrząc z doświadczenia, jak wygląda kwestia odpoczynku, to pytanie, czy my umiemy odpoczywać? O, to już miałem drugie w kolejności to pytanie. Przez ramię lewe. Tak. W każdym razie powinniśmy się zastanowić nad tym, jak ten czas spędzić, bo mimo tego, że mamy ten piątek i ten syndrom piątku jest taki wspaniały, schodzi z nas ta adrenalina, no i te wieczory propiątkowe, dzisiaj prośrodowe, one będą na pewno takie wspaniałe. Natomiast prawdopodobnie jak jutro wstaniemy i osoby, które, no trzeba to głośno powiedzieć, nie wiedzą jak odpoczywać, no to zacznie się myślenie, co to będzie, co mnie zastanie po powrocie z odpoczynku, jak to będzie wyglądało, co zrobiłem w pracy źle, a co zrobiłem dobrze. Jakie jeszcze zaległości mam do zrobienia, tak? I rozbijamy wszystko na atomy, zastanawiamy się, więc moim taką dobrą radą, to nie są żarty, porady Marty, dobrą radą jest to, żeby się przygotować po prostu do wypoczynku. Planować czy nie planować? Czy planować? Raczej zastanowić się, jak chcemy ten czas spędzić. Czy tak w ogóle, tak? Co chcielibyśmy Zaczęłabym przede wszystkim od takiej zdrowej asertywności. Bo jeżeli my wysyłamy w świat komunikat, że je chcemy odpocząć, wyjeżdżamy na urlop, mamy jakieś plany, a za chwilę nasza mama zaprasza nas do siebie, bo przecież mamy wolne i możemy z nią spędzić czas. Sąsiadka chce się wygadać, bo przecież ma o czym porozmawiać. No to tak naprawdę, czy to jest tak? To nam zabiera ten wolny czas trochę. Czy my tak chcemy spędzić ten czas? Więc zaczęłabym od tej zdrowej asertywności i zastanowienia się, gdzie ja tak naprawdę, jak ten czas chciałabym spędzić. Bo pytanie, czy ważne jest, gdzie spędzamy czas, czy jak go spędzamy, prawda? A myślałem, że gdzie albo z kim, bo towarzystwo jest bardzo ważne. No właśnie, jak odpoczywać? Nie pytam o konkretny sposób, no bo każdy ma inny, ale co do zasady, jak? Co do zasady, pamiętajmy przede wszystkim o swoich potrzebach. Jeżeli pracujemy w miejscu przepełnionym ludźmi, kiedy ten kontakt jest z ludźmi bardzo duży, to może warto zastanowić się nad tym, żeby wyjechać odosobnione, odludnione, bez ludzi miejsce, prawda? Czyli, to takie dla tych, którzy jadę w Bieszczady i nikt mnie nie widzi. Natomiast jeżeli faktycznie pracujemy zdalnie, to być może właśnie to jest ten moment, kiedy warto spotkać się ze starymi znajomymi, kolegami z wojska, prawda? I spędzić ten czas na grillu. Fajnie jest też spędzić ten czas z rodziną, ale odciąć się jednak od tego świata online. Spędzić go analogowo, czyli tutaj wchodzą brycz sportowy, planszówki, bo może być deszczowo, o czym słyszeliśmy przed chwilą. Ale nawet postarajcie się, drodzy państwo, na przykład nawet nie robić jakichś wielkich, fajnych zakupów, bo to też jest taki zastrzyk dopaminy i to też powoduje, że nasz organizm jest rozregulowany. Warto oczywiście, jeżeli zjemy paczkę chipsów, wypijemy, bo pijemy to lampką wina, okej, ale też pamiętajmy o tych zdrowych nawykach. To jest też dobry czas wolny dla naszego ciała, organizmu, więc śpijmy regularnie, wysypiajmy się, spacerujmy i nie myślmy o tym, co było i co będzie, tylko skoncentrujmy się na tym, co jest wokół tu nas. I teraz. Odpoczynek odpoczynkowi nierówny, zatem jak odpoczywać, by wypocząć? By wypocząć, znowu w zależności od potrzeb. Może warto zastanowić się nad tym, żeby pamiętać, bo cały czas jednak na rynku mówimy o takim trendzie dobrostanu. Czym jest ten dobrostan? No to jest taka, taka harmonia między zdrowiem psychicznym a fizycznym. Więc jeżeli połączymy nasze dobre myślenie o na przykład celach, jakie chcemy w najbliższym czasie zrealizować, niekoniecznie związanych z pracą, ale na przykład naszych prywatnych, ale też pójdziemy na fajny, długi spacer, a może przebiegniemy kilka kilometrów, to na pewno w nas wyzwoli taką fajną adrenalinę, dobre, pozytywne myślenie. Że jestem w stanie coś zrobić, tak? Zaplanować sobie jakieś cele dalekosiężne, realizować swoje. Tak, fajnie to też obgadać z najbliższymi osobami, w którymi wtedy właśnie jest ten moment. Czyli nie patrzymy w telefon, ale rozmawiamy. Nie w mediach społecznościowych, tylko na żywo, tak? Naprawdę, zapowiedzieć. Tak, właśnie to jest ten czas, żeby zaplanować, pomyśleć, jakie wyzwania przed nami i jak możemy do tych wyzwań dojść. To jest ten moment, kiedy nasza dusza, ciało odpoczywa. A co robimy nie tak, że nie odpoczywamy? Że nasze dusza i ciało nie odpoczywa? No właśnie, sama nauka wypoczynku to nie jest łatwa sprawa. No pewnie musimy sobie zdać sprawę z tego, że coś nam nie wychodzi. Wracamy po tym długim weekendzie w poniedziałek, jesteśmy zmęczeni bardziej niż przed. Może tak, niektórzy. Ale tak jest. My czasem wracamy, często mam wrażenie, do pracy bardziej zmęczeni niż przed wolnym. Zastanawiamy się, co to będzie w ten poniedziałek. Ledwo się zaczęła już ten czwartek przy tej naszej czerwcówce. Ja podejrzewam, założę się, że 70% z Państwa już będzie myślało, co się tam wydarzy w poniedziałek i wtorek. A syndrom niedziela, godzina 19 po długim weekendzie. Trzy boli. Kropki. Już na samą myśl, prawda? Boli. To co robimy nie tak? Nie mamy świadomości, na czym powinniśmy się koncentrować. Nie mamy świadomości, nie myślimy o tym, co tu i teraz. Nie obserwujemy wokół przyrody, nie rozmawiamy z najbliższymi, nie łapiemy kontaktu wzrokowego. Nie jesteśmy tutaj, tak? Nie skupiamy się, tutaj. Tylko jesteśmy obecni gdzie indziej. Jesteśmy w trudnych sytuacjach. Piękne jest, klasyczne, kiedy to rozdrabniamy wszystko to, co się kiedyś wydarzyło. Ojej, jak ja mogłam się tak zachować wtedy na tym spotkaniu w pracy, prawda? Albo jak ja mogłam tak napisać tego maila. To już było. Zostawmy. To jest ta gonitwa myśli, przez którą nie możemy wypocząć, bo o tym rozmawiamy, ale także nie możemy zasnąć nawet. No, jedno z drugiego później wynika. Nie możemy zasnąć i właśnie ten czas takiego wyciszenia się, złapania tego takiego momentu dla siebie, pobycia ze sobą, nie z tą koleżanką, z którą też możemy się spotkać w jakiś inny weekend, ale to jest ten moment, kiedy zadbajmy naprawdę o swoje potrzeby i myślmy o tym, co jest tu i teraz. Mhm. I nie myślmy o tym, co nas w ten poniedziałek zostanie, bo to będzie kolejny z kolejnych poniedziałków stanie w naszym się. Życiu. Czy myślimy, czy nie ma. Może trochę się nie oszukujemy. Nie katastrofizujmy, tak. Może trochę się oszukujemy, tak myślę, że zganiamy na pogodę, na spadające ciśnienie, nie jesteśmy wydajni w pracy, mówimy, czujemy, że jesteśmy niewypoczęci. No, co zrobić, żeby wyczyścić głowę, bo myślę, że to jest kluczowe. Wyczyścić głowę... Na przykład o takich rozwiązaniach jak medytacja, jak poczytanie fajnej książki, biografii, autobiografii, niekoniecznie związaną na przykład z pracą. Wszyscy mówią, oddaję ja się pod szkole trochę, tak? I samorozwój, tak. Samorozwój ta i będę i posłucham sobie tych podcastów, które tam gdzieś mam zaległe i tak dalej. A może warto właśnie troszeczkę spojrzeć się w innym kontekście. Poczytać, owszem, i tu zawsze będę zachęcać, ale może z innego całkiem obszaru. Może fascynują nas jakieś osobowości, ktoś jest dla nas autorytetem. Może warto takie książki, które nas zainspirują do działania właśnie, do osiągania kolejnych celów. Kolejna kwestia, myślę, że tutaj ten ruch, sport jednak, mimo wszystko, który pali ten kortyzol, te takie negatywne myślenie. Idę to wybiegać. I myślę na końcu, no przytulić się do tego najbliższego nam człowieka albo i zwierzęcia, jeżeli mamy psa lub kota. Zachęcam jak najbardziej. Też nadrobić ten czas, kiedy jesteśmy w pracy, a nasi milusińscy siedzą być może czasami cały godzinami w domu. Pracodawcy doceniają pracowników, którzy umieją wypoczywać? Myślę, że coraz bardziej. Dlaczego? Dlatego, że my się uczymy trochę takiej higieny od najmłodszych pokoleń na rynku. To jest to pokolenie Z. To jest to pokolenie, które w asertywny, fajny sposób nam pokazuje stop, chwileczkę. Tu jestem ja, to są moje potrzeby i jakby w naturalny sposób na pracodawcach, nie chcę powiedzieć wymuszają, ale skłaniają, prowokują do innego zerknięcia na pracowników. Tym wyznaczaniem swoich granic, tak? Swoich pracodawcy. No. Tym wyznaczaniem swoich granic. Dlaczego? Pokolenie Z to jest takie pokolenie, które patrzy w przyszłość, czyli patrzy na zmiany klimatyczne, jest odpowiedzialna społecznie, patrzy też proekologicznie, ale w związku z tym też patrzy na swoje potrzeby. Czyli jeśli ja mam urlop, to szanowny pracodawco, nie dzwoń do mnie wtedy, bo możesz dzwonić, ale i tak nie odbiorę, prawda? Czy sekret w tym, że, żeby umieć oddzielić życie prywatne od tego zawodowego, no dochodzi 17, kończę, wychodzę, weekend? To dobre myślenie? Czy to jest dobre myślenie? Myślę, że najważniejsze znalezienie złotego środka, bo wiadomo, jesteśmy w pracy, są różne sytuacje i też takie wyjście po prostu obcesowe, bo 17 i ja idę napić się tej kawy i ja muszę tam moich socialach być. Niech się pali, ja będę tak. Tak, to nie jest dobra droga. Zawsze myślę, że warto znaleźć złoty środek, balans i harmonię i jakby szukać gdzieś w tym momencie tego miejsca, gdzie już faktycznie te granice są przekroczone, bo faktycznie, no jeżeli ja codziennie wychodzę o 22 z pracy, no to coś jest nie tak, prawda? Natomiast jeśli to się gdzieś tam sporadycznie zdarzy, bo mamy jakieś wdrożenie, jakieś ważna sytuacja, awaria, cokolwiek, no to też nie możemy po prostu tymi drzwiami trzasnąć. Tak, też zostawić pracodawcy, tak? Z tym problemem. Tak, w końcu pracodawca daje nam samodzielność, ale też odpowiedzialność, prawda? I my za pewne obowiązki i odpowiedzialność wzięliśmy, ale tak weszliśmy bardzo mocno właśnie w tematy pracy znowu, tak. a tu już za 11 minut 17, tak? Jeszcze trochę, tak. Trochę proszę wytrzymać. A co z tymi, którzy pracują w taki długi weekend? Jak sobie z tym poradzić? Z myślami, że no my jesteśmy w pracy. Być może kochamy, lubimy, to jest nasz wymarzony zakład pracy, jak ja to mówię, ale jednak w pracy, a inni? A inni się byczą, a inni wypoczywają, a inni są daleko i w egzotycznych krajach, albo nie wiem, spędzają go na grillu. Natomiast myślę, że no, niektóre zawody no, wymagają od nas tego, że w takich sytuacjach trzeba też w pracy być. Są też, jakby później można sobie to odebrać, czy to jest urlop, czy jeżeli pracujemy w nadgodzinach, te nadgodziny też można sobie odebrać, czy w postaci dnia wolnego. Czy na przykład będą to nadgodziny płatne, może mniej spowodują ten reset, odpoczynek. Też pracodawcy zauważają, że pracownicy potrzebują więcej czasu. Wprowadza się takie benefity, jak na przykład dzień wolny w urodziny, jak na przykład, sama wdrażałam taki benefit, który po 3 latach pracownik, jeśli przepracuje w organizacji, dostaje dodatkowe 4 tygodnie urlopu płatnego po wykorzystaniu urlopu z kodeksu pracy. To działa? To działa. To też jest w dobre dla takich organizacji, które mają bardzo wąskiej klasy ekspertów i konkurencja nie śpi i chce nam tych pracowników wyciągnąć, więc takie benefity też utrzymują pracowników w organizacji ze względu na dobrą atmosferę i na to, że faktycznie, no jeżeli ja mam 2 lata przepracowane, to mi warto w tej organizacji zostać czy firmie, żeby właśnie... To już pracodawcy zależy, tak? Wtedy pracodawcy zależy, bardziej. Każdy korzysta, ponieważ to jest też dobry moment na to, żeby jeśli pojawi się wypalenie zawodowe, albo potrzeba spędzenia tego czasu z rodziną, albo gdzieś po prostu chcę nabrać dystansu, wyjechać, to mam tę możliwość po tych 3 latach wziąć taki dłuższy, skorzystać z takiego... Ważne, żeby to wykorzystać, dobrze tak. Wykorzystać. To podsumowując, co zrobić? Porady last minute, by wrócić już w czerwcu wydajnym, zadowolonym, wypoczętym. Aktywność, zdrowo się zmęczyć. Patrzenie na swoje potrzeby. Wyciszyć przeszkadzacze, Przeszkadzacze, tak? Typu telefony, jakieś niespodziewane sytuacje, w których nie chcielibyśmy być i znajdźmy swoje miejsce, w którym będziemy się dobrze czuć. To niekoniecznie musi być Bali, to niekoniecznie musi być Karaiby, to może być nasza własna działka, to może być spacer. To jest to miejsce, w którym naprawdę po tym urlopie, po tej czerwcówce wrócimy miętowi, wypoczęci i z pełną energią i zaangażowaniem, żeby podejmować kolejne nasze obowiązki. Tego. I nie mieć syndromu niedziela 19. Tego życzę. Jak deszcz, to książka i radio, a nie telewizja i komputer. I bliscy. Marta Barcicka, specjalistka do spraw zarządzania personelem, ale też i własnym czasem. Pani kadrowa. Specjalistka HR była naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję i udanego odpoczynku. Oczywiście, dziękuję bardzo. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high.